Molly, you just killed that shit. Ja robię tą forsę, hej. Z grata z ziomami przeskoczymy w Porsche. Ja robię tą forsę, hej. Przelewy tak duże nie mieszczą się w portfel. Ja robię tą forsę, hej. Spodnie mam nisko, bo ciężkie są dolce. Ja robię tą forsę, hej. Ja robię tą forsę, hej, hej, hej. Znowu w klubie strzela szampan. Przy mnie bawią się do rana. Nie znam jej imienia, ale znam jej Instagrama. Ona perwersyjna, nigdy nie mów na nią dama. Widzę ją tu często, na usługach ma barmana. Lubię forsetą wydawać, o tym nie wie tata. Wokół palca znów owija, tu każdego mało lata. Jak dostanie czego chce, no to go zostawia. Swoim tańcem stara się rozbijać związki. Chciałem wiek, wyciągnąć trochę forsy. Ogranicza tylko się do jednej nocy. Jak będziesz dzwonił, no to rozdaję bloki. Nie zaprosisz ją na bloki. Ona ma większe wymogi. Jeśli nie spełniasz typie, no to się już nie staraj. Weź to lepiej. Ja robię tą forsę, hej. Z grata z ziomami przeskoczymy w Porsche. Ja robię tą forsę, hej. Przelewy tak duże nie mieszczą się w portfel. Ja robię tą forsę, hej. Spodnie mam nisko, bo ciężkie są dolce. Ja robię tą forsę, hej. Ja robię tą forsę, hej, hej, hej. Znowu patrzę i mnie woła na bar. Nie mówię nic, ale wiem, że to znak. Nie łapię wczuty, bo znam tak jak ta. Nie łapię wczuty, bo znam tak jak ta. Jeśli skarbie chcesz ode mnie coś, no to rzuć tym, rzuć tym, rzuć tym, rzuć tym, rzuć tym, rzuć tym, rzuć tym, rzuć tym, rzuć tym. Trafiłaś na takiego jak ty. W skórze chłopca, a nie panny. Kocham te zdziwienie, no bo jestem cwany. Nie dam się owinąć wokół palca jak jest pani. Ja robię tą forsę, hej. Z grata z ziomami przeskoczymy w Porsche. Ja robię tą forsę, hej. Przelewy tak duże nie mieszczą się w portfel. Ja robię tą forsę, hej. Spodnie mam nisko, bo ciężkie są dolce. Ja robię tą forsę, hej. Ja robię tą forsę, hej. Ja robię tą forsę, hej. Z grata z ziomami przeskoczymy w Porsche. Ja robię tą forsę, hej. Przelewy tak duże nie mieszczą się w portfel. Ja robię tą forsę, hej. Spodnie mam nisko, bo ciężkie są dolce. Ja